राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सप्ताश जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वितीय विकल संबंध 2059 6 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोले अचिंत्य की साधना अचिंत्य साधना की चर्चा कई दिनों से चल रही है तो भक्ति मार्ग से चलने वाले साधकों को खुराक नहीं मिल रही है तो भक्ति मार्ग में यही जाना है कि भगवान के चरणों में स्थित होकर फिर कुछ भी चिंतन न करे वह भक्ति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में भी पुष्टि करने में चीज है भगवान के चरणों में स्थित होकर फिर कुछ भी न करे वही बहुत पुष्ट हो जाएगी। कुछ भी न करने से पुष्ट हो जाएगी कोई मैं तो बाधा नहीं रहेगी। कुछ भी चिंतन न करे इसमें बाधा नहीं रहती प्रतिभा ठीक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि ऐसी बात बतावें जिसे जीवन में भगवत प्राप्ति की लालसा तीव्र हो जाए। ऐसी वो बताती नहीं मैं। लालसा आपकी तीव्र हो जाए ऐसी बात मेरे को आती नहीं है। क्या मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी लालसा तीव्र करो दूसरी लालसा छोड़ दो दूसरी कोई लालसा छोड़ दो दूसरा और छोड़ दो वो छोड़ने तीव्र हो जाएगी। जैसे माली वृक्ष को बढ़ाता है तो दूसरी टहनियों काटता रहता है तो एक टहनी बढ़ जाती है उसी बढ़ जाएगी ये तो फैल जाता है। जो दूसरी इच्छा छोड़ते रहो ये उपाय है उसका। मेरे पास में ऐसी कोई सुमंत्र नहीं है जो स्वादी हो जाए जानता नहीं मैं एक रहा एक इच्छा और कोई इच्छा वो काट दो और संसार इच्छा काट दो जीने की इच्छा भी छोड़ दो ठीक उसी इच्छा छोड़ दो दूसरी दूसरी भी छोड़ दो एक ही इच्छा हो जाएगी। मेरे से हो जाए ऐसा नहीं है उपाय बताता हूँ उपाय इस उपाय से हो जाएगी। और इसे छोड़ते रहो और इसे छोड़ते रहो। अभी जो पुस्तक आई है मन के खटपट जैसे मिले ये पढ़ो आप आ जाइए। मन की खटपट कैसे मिटे ये लेख पढ़ो मन लगा कर आ जाइए। अभी पुस्तक छोटी तीन लेख पहला दूसरा और तीसरा ये पढ़ो दूसरा पढ़ो आ जाएगी उपाय आ जाएगा। ये देखो आपको बात बताऊं दूसरा करता है कब शेठ जी से पूछा शेठ जी से पूछा तो शेठ जी उत्तर दिया सुन लो कहते ऐसे करे तो सबसे पहला ये जो अरुषा खड़ा है मानो छोटे छोटे प्रश्न कर रहे हैं, यानी बारी पहले आवेगी, आपकी बारी कैसे आवेगी? अगर मैं अपने शक्ति समझ करूं तो बारी पहले बारी आवेगी, क्योंकि उसमें कर नहीं सकते, आप कर सकते हो, आपकी बारी पहले कैसे आवेगी? मेरी बात समझे नहीं जी? मतलब पहले इस वृक्ष का कल्याण करता इनकी बारी आती, क्योंकि ये कर नहीं सकते। पहले उन्होंने कहा करो, तुम्हारे तुम तो कर सकते हो, तुम तो कर सकते हो, बारी पहले उन्हें किया हुई तुम्हारी नहीं आ गई, सब कर सकते। मेरे करने से हो जाए तो पहले हड़ू से ही बारी आवेगी, बस तुम्हारी आवेगी, पहले बारी उन्हें किया होगी, आपको जाएगी, क्यों आप कर सकते हो, आप करो, आप कर नहीं सकते तो उनकी बारी पहले आवेगी, समझे नहीं? अगर मेरी शक्ति से करूं तो पहली पहली उनकी है, तुम्हारी नहीं है, तुम कर सकते हो, आप वे कर नहीं सकते बेचारे, तो उनकी बारी पहली आवे, आप करो। आपको हम सुगम बात बताते हैं, सुगम सॉरी अच्छी ऊंची दर्जे की और बड़ी सॉरी ऐसी बात बताते हैं। अब कर दो, हम ही करते कैसे, हम कैसे करते, ये तो आप करने के, परमात्मा ही है सभी, परमात्मा है, विश्व रूप है, जगत रूप है, कीर्तन में कहते कभी विश्व रूप, विश्व रूप हरि राम राम राम राम, विश्व जगत रूप भगवान है, इसको मानो, हम मानो हो जाएगा, आप मान लो तो हो जाएगा, हो ही जाएगा, मानो नहीं तो क्या है, आप मानो हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों बात है सच्ची, वासुदेव सर्वम, यह गीता का सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम मानो तो हो जाएगा, हो ही जाएगा, ये संदेह ही नहीं है, आप स्वीकार कर लो, हो जाएगा। तीन लेख है इसमें, नहीं आई पुस्तक में, उसमें कोई संदेह हो तो मैं पूछो, उसमें संदेह हो तो पूछो, जहां संदेह हो वहां पूछो, पढ़ो तो सही, आप पढ़ो मन लगा कर, पहले सो दूसरा दूसरा तीसरा बढ़िया है, सबसे बढ़िया तीसरा है, तीसरा बीसरा है, बहुत बढ़िया चीज है, आप कृपा करो, मेरा कह रहा तो मानो, जो मैं कह रहा हूं वो मानो, आप कर दो, हम कर दे, हमारे कहना मानो तो हम करते थे, हमारे कहना तो मानो नहीं करते, कैसे कर दो तो पैदा पारी हो रही है, उस बात हो रही है, और हम कहते हैं ना, हम कहते हैं वो मानो, पुस्तक में लिख कर दे दिया, अब उसमें आप मन करो पढ़ो, आपको वहां समझ में नहीं आए तो पूछो, जो समझ में नहीं आए पूछो, समझ में आ जाए तो ठीक है, पढ़कर देखो तो सही, पढ़ देते आप हुआ नहीं, मैंने पहले कह रहा पुस्तक पढ़ना है, पुस्तक पढ़ो, एक मेरे मन में आई कि मेरा नाम ना लिखे, पर वो मानते नहीं, मेरा नाम लिखने पर शर्म आती है मेरे को, कोई मैं कहता हूं है कि नहीं शर्म की बात, अब मेरी बात सुनो, मेरी ही पुस्तक पढ़ो, शर्म आ रहा है, नाम नहीं ले मेरा। बहुत बढ़िया चीज है, अब आप मानो वो नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत सुगम है, बहुत बढ़िया है। आप पढ़कर देखो, आपने पढ़ी है? पढ़ी पढ़ रहे मैं मुझे शंका था उसको, बहुत बढ़िया चीज है, एकदम सुगम, कोई भी चीज नहीं कर। परमात्मा ही है, एक अनेक रूप में तो वही है, एक रूप में तो वही है, एक ओम बहुत श्याम, एक बहुत रूप हो, बहुत रूप से बड़े भगवान है, सब भगवान है, बहुत बढ़िया चीज है। कह रहे हैं कि संसार के प्रभाव से कैसे बचे? हाँ वो मैं मिल गया भाई, जरूर काम मिलो। ये कह रहे हैं कि पहले तो 3 बार सत्संग होता था आपका, और आजकल तो वैसे 2 बार होता है, तो आप दोपहर के समय थोड़ा सा ज्यादा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, कृपा होगी। मतलब दोपहर के समय जो सत्संग होती है ना, अभी प्रश्नोत्तर, थोड़ा सा समय ज्यादा देंगे ऐसा लिखा है। तो कीर्तन थोड़ा कम हो जाए इसलिए हुआ, और तो क्या, किसका है प्रश्न? आप पूछो, कीर्तन कम कर दे रहे हैं, आपके पूछो मैं क्या कहूँ, मैं आप क्या चाहते हो मैं क्या बता, आप पूछो, कीर्तन थोड़ा कर दे, आप हृदय की बात पूछो, भीतर से जो बात है कीर्तन कम कर दे। बोले आपकी सत्संग माता के परिस्थिति की दास्तान नहीं होनी चाहिए, परिस्थिति की दास्तान नहीं होनी चाहिए अपने में, परिस्थिति की दास्तान नहीं होनी चाहिए, फिर हमको सत्संग अच्छा लगता है तो ये सत्संग भी परिस्थिति नहीं हुई क्या, क्या करना चाहिए? सत्संग में हमारा विकास होता है तो सत्संग की दास्तान हमें, मतलब सत्संग अच्छी लगती तो ये भी एक दास्तान ही हो गई। सत्संग करो, ये पुस्तक पढ़ो तो सही है, आप कृपा करो, मैं तो पढ़ी है, मैं पढ़ रहा हूं, मेरी दिखाई हुई मैं पढ़ रहा हूं, ना पढ़ देने। कल वाली चर्चा के विषय में लिखा है, बोले सारे दोष जड़ और चेतन के माने हुए संबंध में है, संबंध के जड़ अंश में ही है, तो विचार करने पर कि संबंध भी माना हुआ है इसलिए असत है, अब सत्ताहीन है, तो हाँ तो दोषों के लिए आधार फिर कहाँ हो सकता है? सब काम नहीं गुजरा, बहुत ठीक होगा ये बात, आप सोचो कौन है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, मेरे को खुद को अच्छी लगी, कि जितने दोष है जड़ में है, जड़ में है ही नहीं, अगर मान लो तो बहुत बढ़िया चीज है, हम चेतन ज्ञान से है, उसे जड़ ज्ञान है ही नहीं, और चेतन कोई दोष नहीं, जड़ स्थोप कौन दे नगरों की नाली पे 31वां का 31वां श्लोक, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माऽयमव्ययः षट्स्थोपिकोऽन्ते न करोति न लिप्यते, एकदम ठीक है। और 32 और 33 बहुत बढ़िया है, आकाश का और सूर्य का दृष्टांत, तो दृष्टांत 34 श्रृंगार है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, और हमारे पुस्तक में 3 लेख पढ़ो आप, संसार से छूटे और मन खटपट के सहमते और कुछ नहीं करने से परमात्मा की प्राप्ति। आप पढ़ो और उसमें शंका पूछो, पढ़कर आप देखो। मैं तो आज ही पढ़ रहा, पढ़कर आया हूं, मन ही घटपट गया आज पढ़ा, मैं खुद पढ़कर आया हूं। आप पढ़ते ही नहीं, पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। सब भाई पढ़ो, सब भाई भाई बहन सब पढ़ो, पढ़ कर देखो आप। बढ़िया बढ़िया प्रश्न समझ रहे आप लोग सामने रहते हैं। हमारी तरफ से है हम भैया कम ही रखी रखते है, कपट नहीं रखते है, बचा कर नहीं रखते है, आपको नहीं बताओ ऐसे नहीं रखते है। और हम क्या करें, और हम क्या करें बताओ। आप उसको पढ़ो, समझ दिया आपसे पूछो, पूरी पढ़ी पूरी दो बार पढ़ो, पहले उसे पढ़ो और पढ़ लो, बोले दोबारा पढ़ लो। वही लेख वही है, वही लेख है एकदम, एकदम वही लेख। बोले प्रसन्न में बात बाकी रहेगी, बोले न तो संबंध सच्चा है न दोष ही सच्चा है, न तो संबंध है न दोष है, जड़ चेतन का संबंध भी नहीं दोष भी नहीं है, तो एक बस निर्दोष सत्ता मात्र ही है। आप बात है क्या? बहुत बढ़िया, निर्दोष सत्ता मात्र है, बहुत उत्तम, निर्दोष सत्ता मात्र। आप पूछते रहो, बिना पूछे मेरे को क्या पता लगे आप मन में क्या है, अंदर में हूं नहीं। पूछ लो उत्तर समझ में नहीं आवे, कहते हमारे समझ में नहीं आया, दुबारा गया हो, वो गया हो, तीन गया हो, और गया हो। आप पूछो प्रेम से, हम वो बताए पूछो। प्रश्न तो पूरा होगा, आप कर दो ये भैया, हमारे में शक्ति नहीं है और हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, हमारी शक्ति वो तो कर रहे हैं। अब हम आपको बिना किए कर दे ये समझ नहीं। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुकराशी, तो ईर मायने अमल और सहज सुकराशी। अब बात थोड़ी समझाओ आप, अमल कैसे अमल, अमल, अमल कोई नहीं है, कोई दोष नहीं है, दोष कोई नहीं, मल नाम दोषों का है, मल नहीं है उसमें। और सहज सुकराशी, सहज सुकराशी और जीव का स्वरूप शुक्राशि है। ते कुछ मत करो, ते कुछ मत करो, सफल जाओ तो कम मन जाए। विष्णु बताए पूछ रहे थे कलकत्ते गोविंद भवन में एक आदमी का बोलो, कह मुझे कुछ नहीं करा, खुद नहीं करो, कुछ मत करो, लेगा साफ है। फरमाओ फरमाओ बेटा, मैं क्या बता मेरे भाई। बोले अक्रियता से परमात्मा की प्राप्ति, अक्रियता से परमात्मा की प्राप्ति, इनमें यम नियम का पालन करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैं क्या कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना प्राप्ति हो जाएगी। दो लिखा है, मैं आदत में सर्व और सुमो सर्व पुत्र सुम। अगर कोई आदमी प्राप्ति करना चाहे तो कुछ भी चिंतन न करे, ऐसा जो सर्वव्यापक है उसका चिंतन हो ही नहीं सकता, और कुछ भी चिंतन न करने से हमारी स्थिति सतत परमात्मा में होती है, कुछ भी चिंतन न करने से। अब ईश्वर और क्या है, कुछ भी न चिंतन करने से परमात्मा में स्थिति होती है, इसलिए परमात्मा प्राप्ति का आना साधन कुछ भी चिंतन न करना, कुछ भी चिंतन न करना। संदेश प्रभावित बुद्धि के 25 श्लोक है, इन्हें कुछ नहीं भी नहीं करना, कुछ भी चिंतन न करे, परमात्मा की चिंतन न करे, परमात्मा चिंतन से दूर हो जाता है, कुछ भी चिंतन न करे। सब जगह परमात्मा है इस बात को जमा कर ले, फिर कोशिश नहीं करे। आत्मसंत मना कृतवा न करते भी चिंते, कुछ भी चिंता न करे, हो जाएगा। कुछ भी चिंतन न करे सब लेगा, सब 2-3 साल लेगा, कुछ भी चिंतन न करे। बोलो सुनो और क्या है, आप बात भी लिखी है कि ये बात हर एक जानता नहीं है, आप बात भी लिखी, ये बड़े अक्षर मेरे पास लिखी हुई, मैं तो सब देखता हूं, यही लेख सब लिखा, कुछ भी चिंतन न करे, न किंचित भी चिंते, कुछ भी चिंतन न करे। आपने आपसे वो भेजा है तो उसको आदर दंड है, ना मिटावे भी ये मिट जाए, ये भी न करे, रह जाए ऐसा भी नहीं है।